باپا مدنی قافلے میں ہم سفر کرتے ہیں, اس میں بھی ہمارا کھانے وغیرہ کے اخراجات وغیرہ کی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اپنے پلے سے ہم خرچ کریں یا بعض اسلامی بھائی چندے کی ترکیب سے ترکیب بنائیں, ہم اس کے لیے کوئی بتا سکتے؟ بلکہ اگر کوئی غریب مسکین نظر آئے تو اس کی بھی اس طرح خدمت کر رہے, کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ نے خدمت کی ہے, مگر اس کے ہاتھ میں نہ دے رقم, اپنے جو بھی امیر قافلہ ہو اس کے ہاتھ میں, یا مدنی مرکز کو جمع کرا دے, مدنی تربیت گاہ پر جمع کروا دے کے اس کے ذریعے آپ کسی کو سفر کروا دیں. لیکن یہ اب انفاق فی سبیل اللہ کا ذہن بہت ضروری ہے, رائے خدا میں خرچ کرنے کا ذہن. بعضوں کا ہوتا ہے کہ بس یہ مال مفت دل بے رحم, بس وہ مفت میں ہی سب چاہیے دین کے کام کے لیے, دنیا کے کام کے لیے یہ تصور نہیں ہوتا, وہ پلے سے کرتے ہیں, لیکن جب دین کا کام ہے تو اس کے لیے چندہ کرتے ہیں. بیٹے کی شادی ہے تو اچھے سے اچھا کھانا پکائیں گے اور پلے سے پکائیں گے, ضرورت پڑے گی تو قرضہ لے لیں گے, لیکن وہ جشن ولادت کی نیاز ہے اس میں وہ چندے کی طلب ہوگی. میں تو یہ جو انداز ہے نا اس سے مجھے بڑا اختلاف ہے. میں آپ انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی, آپ کی اپنی شادی میں کیا کیا آئٹم پکی تھی اس کو ذرا آپ یاد کریں جو شادی شدہ ہیں. میٹھی ڈش تو کمپلسری تھی, ٹھیک ہے نا, بریانی, میٹھی ڈش, پھر کچھ وہ تلی ہوئی چیزیں, ڈیپ فرائی, ہے نا, طرح طرح کی ڈشیں تھی نا. اچھا یہ تو آپ کی اپنی شادی میں, آپ کے جوان بیٹے کی شادی کی تھی یا بیٹی کی شادی کی تھی, اس میں بھی مختلف ڈشیں تھیں یا نہیں تھیں, ٹھیک ہے نا. ٹھیک, اب آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کا موقع آیا اور آپ نے لنگر کیا, اس میں کتنی ڈشیں کرتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بوڑھے بیل کا, بالکل ریٹائر بیل کا گوشت, اور وہ ایک طرح کی بس پلاؤ ہوتا ہے. یعنی کہ مجھے اتنی شناخت ہو گئی ہے کہ اگر وہ کھانا سامنے آئے تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کھانا شادی کا ہے تو یہ کھانا نیاز کا ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. یعنی عمدہ ترین کھانا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شادی کا ہے, اور اس کے برعکس ہے تو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بھائی کسی نے احسان کیا, نیاز کیا ہے, گیارہویں شریف کی نیاز پکائی ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ شادی میں یہ کھانا ہونا چاہیے اور نیاز میں عمدہ ترین ہونا چاہیے, لیکن یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہوگا تو بہت تھوڑوں کا ہوگا, اشاز و کل معدوم, اگر کسی کا ہزار میں سے ایک آدھ کا ہے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوگا نا. میرا تو ذہن یہ کہ اچھی سے اچھی چیز بارگاہ رسالت میں نظر کی جائے, عمدہ سے عمدہ کھانا بارگاہ غوثیت محاب میں پیش کیا جائے, عمدہ سے عمدہ غذا کربلا والوں کی نظر کی جائے, عمدہ سے عمدہ غذا صحابہ کرام رضی اللہ کرام کی نیاز میں نظر میں پکائی جائے. میری یہ اپنی خواہش ہے, کم کرے, بھلے آپ کا نام نہ ہو, واہ واہ ہو, اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. آپ پچاس دے گے نہ پکائے, پانچ دے گے پکائے, مگر وہ ہو کہ شایان شان, پکڑ ہم دے ہی نہیں سکتے, لیکن میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. خیر, زہر عمدہ کھانا آپ نے نیاز میں پکایا وہ بھی جائز ہے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ محاورہ ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, جتنا عمدہ اور خوش دلی کے ساتھ ہم کریں گے اتنا ثواب زیادہ ملے گا. تو اچھی سے اچھی چیز آمینہ کے لال کے بارگاہ میں نظر کرنی چاہیے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا, واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب, صلی اللہ تعالی علی محمد.